yekrahu, kerif olun, kerif görülüyor. En ye ummel raculu, bir adamın imam olması kerif görülüyor. Kavmen, bir kavme, ektaruhum, onların çoğu, yekrahuhu, onu kerif görüyor. Bi hakkı, hakkından dolayı onları kerif görüyor. Yekrahuhu bi hakkin, haklı olarak onu kerif görüyorlar. Bi en tekune, olmasından dolayı kerahetuhum, onların kerif görmesi. Bi hakkin ne demektir? Yani şimdi onu açıklıyor. Hani bi hakkin dedik, haklı olarak bir kavme, bir adamın imamlık etmesini kerih görüyorlar. Nedir bu hakları? Bi en tekune kerahetuhum, onların kerih görmelerinin olmasıdır. Lehe musavvigun, gerektirici olmasından dolayı gerektirici olmasıdır. Min naksin fi dinihi, dininde nakıslığı gerektirici olmasından dolayıdır. Bi en tekune kerahetuhum, onların kerih görmelerinin olmasıdır. Lehe, o kerih görmelerine musavvigun, musavvig olmalıdır. Ne musavvig olmalıdır? Yani bir sebep olmalı. O da nedir? Min naqsin fi dinihi, dinindeki nakıslık gibi mesela. Böyle bir sebep olmalıdır. Hak budur, haktan kastı. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünden dolayı telâfetun, üç kişi vardır. La tucavizu salatuhum, namazları geçmez. Adânehum, kulakları üzerine geçmez. Ne demek bunun manası? Yani namazları kabul olmaz manasına, değil? Yani kulaklarını geçmez, başka manası yok. Hani amellerin kabul olmasına, şeriatın örfünde, şeriatın kullanımında amellerin kabul olmasının işareti semaya kaldırılmasıdır. Öyle mi? Amellerin kabul olmadığını ifade etmek için de yukarıya kalkmadığını ifade eden her kelime o amelin kabul olmadığını gösterir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kullanımı çünkü böyledir. Tamam? El-abdul abiqu, kaçan köle, hatta yerci'ah, ta ki dönene kadar, ve imra'atun batet, sabahlayan kadın, ve zavcuha aleyha sahitun, zevcesi, kocası üzerine kızgın bir şekilde sabahlayan kadın, ve imamu kavmin, bir kavme imam olan, ve hum o lehu kârihûne, kerih görülen bir imam. Ravahu Tirmizi'yu, Tirmizi rivayet etti, ve hasenuhu, ve hasendir. Kale Şeyhul İslam, ve hasenuhu, ve onu hasen olarak kabul etti. Kale Şeyhul İslam İbn-i Temiyye Rahimullah, İbn-i Temiyye Rahimullah dedi, İzâ kânu, olduğu zaman, yekrahûnehu, onu kerih gördükleri zaman, li emrin fi dinihi, dinde bir emirden dolayı onu kerih gördükleri zaman, mislu kezbihi, yalan gibi. Mislu kezbihi. Mislu kezbihi, yalan gibi. Av zulmihi, zulüm gibi. Av cehlihi, cehalet gibi. Av bid'atihi ve bid'at gibi. Ve nehvi zâlike, ve bunların benzerleri gibi. Ve yuhibbûne âhara, ve yuhibbûne istiyorlar. Âhara, başka birini istiyorlar. Aslaha minhu, ondan daha salih birini istiyorlar. Fi dinihi, dinde daha salih, ondan daha salih olan birini istiyorlar. Mithlu en yekune aslaka, daha doğru sözlü gibi. Ev a'leme, daha bilgili gibi. Ev ediyene, dinine daha düşkün biri. Daha dindar gibi, değil mi? Fe innehu, muhakkak ki o yecibu, vacip olur. En yuvelle, imam olması, aleyhim, onların üzerine imam olması vacip olur. Hâdellezî, bu, hâdellezî yuhibbûnehu, onu sevdiklerinden dolayıdır. Onu sevdikleri. Fe innehu, muhakkak ki o, yecibu, vacip oluyor. En yuvelle aleyhim, onların üzerine tevliye edilmesi, yani imam kılınması. Hâdellezî yuhibbûnehu, bu sevdikleri, yani dininden, doğruluğundan, ilminden dolayı sevdiklerinin, o sevmediklerine takdim edilmesi onların üzerine vacip olur. وَلَيْسَ لِذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي يَكْرَهُونَهُ اَنْ يَأُمَّهُمْ وَلَيْسَ değildir, yani hakkı değildir. لِذَٰلِكَ الرَّجُلِ, bu adam. Hangi adam? اَلَّذِي يَكْرَهُونَهُ, kavmin dini bir sebepten dolayı kerih gördüğü o adamın imam olması, imam olmak ona değildir. اَنْ يَأُمَّهُمْ, onlara imam olması. كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sahih hadiste sabit olduğu gibi ennehu kâle, o dedi ki selâsetun, üç kişi vardır, la tucavizu salatuhum âzânehum, onların kulaklarını geçmez. Bir kişi de nedir? Raculun emme kavmen, bir adamdır. Emme kavmen, bir kavme imamlık etti. Ve hum lehu kârihûne, onlar onu kerih gördükleri halde. Ve raculun la ye'ti salate illa dibâra. Ve raculun, ve yine bir adamdır. La ye'ti salate, namaza gelmez. İlla dibâran, ancak dibar olarak gelir. Yani vakti geçtikten sonra, vaktinin sonunda gelir. Ve raculun i'tebede muharraran. Ve raculun, öyle bir adam ki yine i'tebede köleleştirdi. Muharraran, hür olan birini köleleştiren bir adam. Bu hadisten dolayı Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki bir kavme bir insanın imamlık etmesi, kerih gördükleri bir insanın imamlık etmesi ne değildir? Caiz değildir demiş. Demiş yine ve kâle eyden, burada duralım inşallah. Şimdi normalde hadis-i şerifte de zaten açık bir şekilde görüldüğü gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kavim eğer bir insanı kerih görüyorlarsa o kişinin onlara imamlık yapmasını kerih görmüştür. Bu ne demektir? Yani mesela diyelim bir imam var, bize namaz kıldırıyor ama biz onun bize namaz kıldırmasını istemiyoruz. Tamam? Ne demiştir Peygamberimiz? Demiştir selâsetun la tucavizu salâtuhum âzânahum. Üç kişi vardır ki onların namazı onların kulaklarını geçmez. Ne demek? Kulaklarını geçmez. Yani kabul olmaz onların namazları manasına. Bir tanesi de kimdir? Raculun emme kavmen ve hum lehu karihun. Bir kavim kendisini kerih gördüğü halde onlara imamlık yapan kişidir. Şimdi bunu söyledik ya, hüküm açık değil mi? Yani bir insan kendisini istemeyen bir kavme ne yapamaz? İmamlık edemez. Hadis de açık, hüküm de açık. Tamam. Şimdi burada şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Bu kerahet mutlak bir kerahet değildir. Tamam? Çünkü insanların başka bir insanı kerih görmesinin birçok sebebi olabilir. Mesela adamın tipinden dolayı kerih görüyor olabilirler. Irkından dolayı kerih görüyor olabilirler. Öyle değil mi? Kendi fikirlerine uymuyor diye kerih görüyor olabilirler. Kendi yanlışlarını söylüyor diye kerih görüyor olabilirler. Değil mi? Namazı düzgün ve uzun kılıyor diye onu kerih görüyor olabilirler. Yani illaki haklı bir sebebi olacak diye bir kaide yok. Mesela hepimiz hayatımızda bazı insanları severiz, bazı insanları kerih görürüz. Kimi zaman bu sevgimiz ve kerih görmemiz şer'idir, kimi zaman şer'i değildir. Heva ve hevesin nefsin ürünüdür, öyle değil mi? İşte bu yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için alimler bu hadisi böyle şerh etmişlerdir. Tamam mı? Bir hakkın olmalıdır demişlerdir. Yani burada bir hakkını takdir etmek zorundayız. Hani رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ بِحَقِّنْ. Haklı olarak. Burada haktan kasıt nedir? Yani şer'i bir hakları olacak ki o adamı ne yapsınlar? O adamı kerih görsünler. Şer'i bir hakları olacak ki o adamı kerih görsünler. Ne gibi? Mesela diyelim adamı dininden dolayı kerih göre fasıktır. Mesela bu haklı bir kerih görmedir, değil mi? Fikirlerinde bid'at var. Bid'at karıştırmış. Bu haklı bir kerih görmedir, değil mi? Namazın erkanına riayet etmiyor. Sünnetlere riayet etmiyor. Mesela bu nedir? Bu haklı bir kerih görmedir. Yoksa kimse bu hadisten yola çıkıp İşte biz falan kesi kerih görüyoruz, o bize imamlık yapmasın diyemez. Öyle değil mi? Çünkü insanların sevgisi de, insanların buğzu da, yani velâ berâ, şer'i de olabilir, heva ve hevesten de kaynaklanabilir. Bu hükmün üzerine intibak ettiği mevzu, kişilerin kerih görmesinin şer'i olduğu yerlerdir. Tamam? Eğer şer'i olmazsa o zaman hiç böyle bir şey yok. Yani bir adam var, hakkı söylüyor, biz onu kerih görüyoruz. Niye? Çünkü işte hutbede bizim hatalarımızı söylüyor falan. Öpün başınıza koyun. Böyle bir kere görme ne değildir? Böyle bir kere görme, şer'i bir kere görme değildir. Evet. Ve kâle eyden, aynı şekilde dedi. İzâ kâne, olduğu zaman, beynehum muâdâtun, aralarında düşmanlık olduğu zaman, min cinsin muâdâti, ehlil ehvâi, heva ehlinin düşmanlığı cinsinden bir düşmanlık olduğu zaman, وَالْمَذَاهِبِ ve mezhep ehlinin düşmanlığı cinsinden bir düşmanlık olduğu zaman وَلَمْ يَنْبَغِي gereklidir. لَمْ يَنْبَغِي gerekmez. اَنْ يَأُمَّهُمْ onlara imamlık etmesi لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّلَاةِ cemaaten. Çünkü cemaatle namaz kılmaktan maksat nedir? اَنْ يَتِمَّ الْاِئْتِلَافُ aralarındaki ülfetin tamamlanmasıdır. Yani aralarında bir uyumun oluşması içindir. وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا اختلاف etmeyiniz فتختلف قلوبكم sizin kalpleriniz de ihtilaf eder. Bunu nerede söylüyor Aleyhisselatü Vesselam? Safları düzeltirken. Değil mi? Yani safları düzeltirken bile Peygamberimiz birinin biraz önde, birinin biraz arkada, birinin biraz açıkta durmasını kabul etmiyor. Niye? Çünkü diyor sizin bu şekilde ihtilafınız şeytanın aranıza girmesine veya aranıza düşmanlık sokmasına, kalplerinizin birbirine muhalefet etmesine sebep olur. O zaman namaz da başından sonuna kadar, yani namazın meşru kılınması, cemaatle namazın meşru kılınması, hareketlerin hep bir olması, kimsenin imamın önüne geçmemesi, safların bir düzenin olması, bütün gaye nedir? İnsanların kalplerinde bir itilafın oluşmasıdır. Öyle mi? Şimdi sizin sevmediğiniz bir adam, yani bu aralarında mesela bir tanesi diyelim ki örnek veriyorum. Ehli ehvanın aralarında olduğu gibi bir muadat var. Yani adamı sevmiyorlar. Misal veyahut da fikrinden dolayı, itikadından dolayı, hayatından dolayı vesaire. Bu onlara imamlık yaparsa, sözü açıklıyorum ha doğru olan budur demiyorum. Sözü açıklıyoruz şu anda. O cemaatten maksat olan itilaf yerine gelmez. Öyle mi? Hatta daha ziyade soğukluk, birbirine karşı kim birbirine karşı düşmanlık söz konusu olur. Diyor ki اَمَّا اِذَا كَانَ الْاِمَامُ Şeyhülislam Mütemiyen'in sözü bitti. Burada duralım. Bu Şeyhülislam Mütemiyen'in sözü bitti. Şimdi normalde bu aslında doğru olan bir şey değil. Bu sünnete aykırı olan bir şey. Yani sünnetten burada kastım nedir? Selefin uygulamasına aykırı olan bir şey. Çünkü insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu kurunul müfaddale yani müfaddal kılınmış asırlar bittikten sonra insanlar çok basit meselelerden dolayı birbirlerine düşmanlık etmişler. Mesela hiç anlaşılmamış meselelerden bir tanesi Şafilerle Hanefiler birbirine düşmandır. Ama niye düşmandırlar onlar da bilmiyorlar. Yani Şafi mezhebinde olanlar Hanefi mezhebinde olanlara düşmanlık gütmüşler. Hanefi mezhebinde olanlar da Şafi mezhebine düşmanlık gitmişler. Örneğin şöyle bir fetva verilebilmiş tarihte. Yani demişler ki Şafilerden kız alınır mı? Adam demiş ki normalde alınmaz. Yani normalde alınmaz ama ehli kitaba kıyasen alınabilir. Yani ehli kitaptan nasıl kız alabiliyorsak Şafilerden de bunun gibi şey alabiliriz. Mesela fıkıh kitaplarında daha önce de zikretmiştim. Çokça var olan bir mesele Hanefi Şafii'nin arkasında namaz kılabilir mi? Öyle mi? Şimdi bu kültür üzerine yetişmiş insanlar elbette ki birbirlerinin arkasında namaz kılmaktan rahatsız olacaklar. Ki vakada da var bu yani Müslümanların da arasında böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Tabi bu kesinlikle ne İslam'la ne selefin ahlakıyla hiçbiriyle bağdaşmayan bir meseledir. Yani burada düşün bir grup Hanefi mezhebine tabi bir grup Hanbeli mezhebine tabi iki ayrı cemaat yapacağız. Yani önce siz kılacaksınız Şafiler veya Hanefiler sonra Hanbeli yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. Sahabe birçok konuda birbiriyle ihtilaf etmiştir. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tane örnek verebilir miyiz? Sahabenin birbiriyle çok şiddet bir ihtilaf etmesine rağmen ama birbirlerinin arkasında namaz kılmaları gibi mesela. Misal? Osman radıyallahu anh ile İbn-i Mesud'un arasındaki ihtilaf gibi. Öyle mi? İbn-i Mesud'a göre seferdeyken namazlar ne yapılmalıdır? Kasredilmelidir. İki rekat kılınmalıdır. Hac yaptıkları zaman Hazreti Osman da bazı özel sebeplerden dolayı kasır yapmamıştır. Namazı tam kılmıştır. Yani dört rekat olarak kılmıştır. İbn-i Mesud çok kötü karşı çıkmıştır buna. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti ortadan kaldırıldığı için İbn-i Mesud buna çok kötü karşı çıkmıştır. Ama namaz vakti geldiğinde gitmiştir. Hazreti Osman'ın arkasında namaz kılmıştır. Öyle değil mi? Fatiha mesela sahabe kendi aralarında Besmele Fatiha ile bir ayet midir değil midir ihtilaf etmişlerdir. Besmele cehlen okunur mu okunmaz mı ihtilaf etmişlerdir mesela. Öyle değil mi? Daha ileriye gidelim. Deve eti abdesti bozar mı bozmaz mı ihtilaf etmişler mesela. Öyle mi? O gün en çok yenilen et de deve etidir. Yani kimse kimseye dememiş. Yani senin mezhebine göre deve eti abdesti bozmaz. Sen deve eti mi yedin geldin namaza? Yoksa böyle şeyler hiç aralarında bak birbirleriyle ihtilaf etmişler. Birbirleriyle tartışmışlar. Birbirlerinin delillerine karşı delil öne sürmüşler. Ama bu asla dinde ayrılığı kendi aralarında getirmemiş. Öyle değil mi? Asla dinde ayrılığı kendi aralarında getirmemiş. Bu itikadi durumlarda da olmuş, menheci durumlarda da olmuş. Mesela diyelim Hazreti Ali döneminde bazı sahabeler Hazreti Ali'ye de destek vermemişler, Hazreti Muaviye'ye de destek vermemişler. İkisinin de yaptığının fitne olduğunu söylemişler. Öyle değil mi? Bazı sahabeler Hazreti Muaviye'yi haklı görmüş, onun yanında yer almış. Haklı olan ve Ehl-i Sünnet'in de kabul ettiği görüş Hazreti Ali'nin haklı olduğu ve çoğunluk cumhur-u sahabe de Hazreti Ali'nin yanında yer almış zaten ama birbirlerinin arkalarından namaz kılmama, birbirlerinin cenazelerinin üzerine namaz kılmama falan böyle bir şey ne olmamıştır? Böyle bir şey vaki olmamıştır. Ondan dolayı yani biri bana bakıp işte sen Hanbelisin mesela, sen Selefisin, ben Hanefiyim. Ben senin arkanda namaz kılmam, iyi ben de ona imamlık yapmayayım falan. Bu normalde doğru değil. Çünkü bu batılın üzerine bina edilmiş bir batıldır. Öyle değil mi? Ve bu belki işte Şeyhülislam İbn Teymiyye burada bu fetvayı niye vermiş? Nas'tan dolayı mı vermiş? Bu fetvanın dayanağı nas mıdır? Bak diyor ki, dikkat edin buna. Bir kavim aralarında ehli ehvanın buğzu gibi bir buğuz olursa onlara imamlık yapmaması gerekir diyor. Bu, niye? Bak dikkat edin, sebebini açıklıyor. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şerifte buyurdu ki demiyor. Çünkü cemaatten maksat İtilaftır, uyumdur, kalplerin birleşmesidir. Bu da buna engeldir. Demek ki bu fetvanın dayanağı nedir? Maslahattır. Tamam? Şimdi bu niye önemlidir? Bu şundan dolayı önemlidir. Bir fetvanın dayanağı nassa ayrıdır, maslahatsa ayrıdır. Nas değişmez. Öyle değil mi? Nas her zaman bakidir. Sadece ne zaman nas değişir? Eğer diyelim ki nas bir illete bina edilmişse, o zaman illetin değişmesiyle beraber değişir. Ama genel hüküm, nas'a dayalı olan fetva her zaman geçerlidir. Çünkü nas geçerli olduğu için ona bina edilmiş olan fetva da geçerlidir. Ama maslahata bina edilmiş olan fetva veya vakaaya bina edilmiş fetvalar böyle değildir. Öyle değil mi? Özel bir vakadan dolayı verilmiş olan bir fetva veya maslahat zikredilerek verilmiş olan bir fetva böyle değildir. Niye? Vakanın değişmesiyle, maslahatın değişmesiyle fetva da otomatikmen ne yapar? Değişir. Yani burada mesela belki bu bir maslahat gözetmiş. Bu maslahat da doğru bir maslahat ama gelinen durumdaki mefsedet daha büyük bir mefsedet. Öyle mi? İnsanlar farklı mezhepten olduklarından dolayı birbirlerinin arkasında namaz kılmayarak zaman içerisinde bu karşı farklı dinlerdenmiş gibi birbirlerini görmeye başlamışlar. Demişler ki birbirimize kız alalım mı vermeyelim mi? İşin bu boyutunu tartışmaya başlamışlar. Demek ki bunun, yani bu ayrılmanın mefsedeti getirdiği maslahattan çok çok daha ne? Çok çok daha büyük. Peki İslam'da asıl olan mefsedetleri def etmek midir? Maslahatları sağlamak mıdır? Mefsedetleri def etmektir. Tamam? Der'ul mefasidi evla min celbil masalihi. Yani alimler genel nasları bir araya toplamışlar hepsini. Bakmışlar Allah Azze ve Celle en çok neyi gözetiyor? Der'ul mefasidi, mefsedetleri def etmek evla, daha evladır. Min celbil masalihi, maslahatları celb etmekten daha evladır. Tamam? Bundan dolayı bu fetva nedir? Bu maslahata dayalı olan bir fetvadır. Ve geldiğimiz noktada okuduğumuz kitaplarda gördüğümüz nedir? Bunun getirmiş olduğu mefsedet getirdiği maslahattan çok çok çok daha büyüktür. Ondan dolayı bunu kaldırmak lazım. Bu caiz değildir. Hanefi Şafii'nin arkasında namaz kılmak zorundadır. Şafii Hanefi'nin arkasında namaz kılmak zorundadır. Hiçbir şey yok. Ancak namaz ne zaman birbirinin arkasında kılınmaz? Önce anlattığımız gibi itikada taalluk eden küfür, şedid yani galiz bid'at durumları olursa budur. Yoksa öyle sen abdest alırken ağzına burnuna su vermiyorsun, ben ağza burnuna su vermeyi vacip görüyorum, ben senin arkanda namaz kılmam. Bu dini kendilerinin anlayışı üzerine anlamakla mükellef olduğumuz selefin ahlakıyla uzaktan veya yakından hiçbir alakası olmayan bir anlayıştır. Anlaşıldı? Fetva meselesi de anlatabildim inşallah. Yani fetvanın nas'a dayalı olması ile maslahata ve vakaya dayalı olması birbirinden farklıdır. Hepsinin ayrı bir şeyi var. Ki günümüzün zaten en büyük hastalığı nedir? En büyük hastalığı şudur. Kitabı alıyor adam eline, ne olursa olsun okuyor. Kendini destekleyen bir şey buldu mu? Tamam, bu delildir diyor. Falan alim böyle demiş. Falan alim böyle demiş de nas'a göre mi demiş, bir illete göre mi demiş, bir vakaya göre mi demiş, bir maslahata göre mi demiş vesaire. Tamam? Devam edelim. Bir saniye. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey var mıdır? Ha, burada söyleyebileceğimiz başka bir şey de vardır. O da nedir? O da şudur. Biz dedik ya, mesela özellikle kerih görmek haklı bir sebepten dolayı olmalıdır. Öyle mi? En önemli mesele. Yani öyle her kerih görenin kerih görmesi bu meseleye dahil değildir. Peki bunun delili nedir deseniz? Yani tamam biz bunu anladık dediniz. Benim bir adamın bana imamlık yapmasının mekruh olması için veya haram olması için benim onu kerih görmem ve bu kerahatimin de hakkının olması lazım. Şundan dolayı, çünkü biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etmeden çok kısa bir zaman önce Üsame bin Zeydi bir ordunun başına emir tayin ediyor. Öyle değil mi? bir ordunun başına emir tayin etmek ne demektir? Onlara imamlık da yapacak, onlara kadılık da yapacak, bütün onların işlerini o ilgilenecek. Yolda giderken, yola çıkmadan önce bazı insanlar bunu kereh görüyorlar. Tabii bu kereh görenler genelde kimlerdir? Bu kereh görenler genelde münafıklardır. Yani yoksa sahabenin önde geleni, sahabenin seçilmiş olanlarından değildirler. Ne diyorlar? İşte iddia da çok açık. Ebu Bekir, Ömer gibiler varken nasıl işte Üsame gibiler şey olur? Bizim Üsame bin Zeyd gibiler bizim başımıza emir olur diye. Peygamberimiz diyor, vallahi siz daha önce onun babasının imaretini de kerih gördünüz. Şimdi de bunun imaretini de kerih görüyorsunuz. İnsanların bana en sevimlisi ve imarete en layık olanları onlardır diyor. Tamam? Yani bu kerih görmeyi muteber kabul etmiyor Peygamberimiz. Sebep? Çünkü bu şer'i bir kerih görme değildir, nefistir. Ya günümüzde de çokça karşılaştığımız gibi, öyle değil mi? Mesela diyelim biz bir arkadaş ortamında kalıyorsunuz siz. Sizden biriniz diğerinin başına sorumlu olduğunda iki tür kereh görme vardır. Ya adam nefsinden bunu kereh görür, öyle mi? Kaldıran niye mesela diyebilir. Veyahut da şer'idir, ya dininden ya ahlakından vesairedir. Ama bu şekil oldu mu Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kereh görmeyi kabul etmemiştir. Anlaşıldı? İnşallah. اَمَّا اِذَا كَانَ الْاِمَامُ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ Ama imam din sahibi ve sünnet sahibi bir imam olursa ve kerihuhu lidalike ve bundan dolayı da onu kerih görürlerse lem tukrahil imametu fi hakkihi onun hakkında imamet kerih olmaz ve innemel atbu ancak ayıp yani azar ala men kerihahu onu kerih görenin üzerinedir ve ala kullin her hal üzerine فَيَنْبَغِي الْاِئْتِلَافُ بَيْنَ الْاِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ فَيَنْبَغِي gereklidir el-i'tilafu uyum بَيْنَ الْاِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ İmam ve me'mum arasında itilaf gereklidir. وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Takva ve iyilik üzerine yardımlaşmak gereklidir. وَتَرْكُ التَّشَاحُنِ وَالتَّبَاغُدِ Aradaki buğuz ve çekişmeleri terk etmek gereklidir. تَبَعًا لِلْاَهْوَاءِ وَالْاَغْرَادِ الشَّيْطَانِيَّةِ Yani hevaya ve şeytani amaçlara tabi olan teşahünü, çekişmeyi, kavgayı ve tebağudu, buğzu terk etmek de Müslümanlar arasında gereklidir. Evet, zaten son cümle anlattığımız cümle. Yani biri birini dininden dolayı ayıplıyorsa o ayıp kendi ayıbıdır. Karşı taraftakinin üzerine bir ayıp söz konusu değildir. فَيَجِبُ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يُرَاعِيَ حَقَّ الْمَأْمُومِينَ İmamın üzerine vaciptir ki kendisine imamlık yaptıklarının hakkını gözetsin. وَلَا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ Onlara zorlaştırmasın. وَيَحْتَرِمَ شُعُورَهُمْ Onların bilinçlerine ne yapsın? İhtiram etsin. وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ Me'mumin üzerine de gereklidir. İmama tabi olanların اَنْ يُرَاعُوا حَقَّ الْاِمَامِ İmamın hakkını gözetmeleri gereklidir. وَيَحْتَرِمُوهُ Ve ona ihtiram etmeleri, saygı göstermeleri gereklidir. Burada neyi anlatıyor? Biz geçen dersimizde mesela bir şey anlattım hatırlıyorsanız. Dedim ki mesela şeriatın her konuda koymuş olduğu bir tafsili kaideler var, bir de icmali kaideler var, değil mi? Tafsili kaideleri herkes bilmeyebilir. Ya bu her konuda böyle. Sadece kardeşlik konusunu anlattım ben ama bu sadece kardeşlik konusunda böyle değildir. Bu her konuda böyledir. Yani şeriatın koyduğu bir genel hükümler var, bir de özel hükümler var. Genel hükümler kaide şeklindedir, öyle mi? Özel hükümler ise tafsilatlı olduğu için herkes bu özel hükümleri bilmeyebilir. Ama tafsilatlı hükümleri herkes bilebilir. Yani bir Müslüman olarak dedi ki her ortamda Allah Azze ve Celle birbirimizin üzerine bazı haklar tayin etmiştir. Sorsanız deseniz ki imamın bizim üzerimizdeki hakkı, bizim imamın üzerindeki hakkımız nedir? Tafsilatı geldi, geçti diyelim. Ama şey nedir? İcmalen nedir? İmamın kendisine imamlık yaptığı kavmin halini gözetmesi. Tamam. Genel kaide budur. Yani zayıflarsa zayıflıklarına göre iş. Mesela şimdi örnek veriyorum. Diyelim itikafa girmişsin. İmamsın sen. Bir kavme imamlık yapıyorsun. Bir de alışveriş merkezinde bir tane mescit var. Alışveriş merkezindeki mescitte insanlara imamlık yapıyorsun. Şimdi alışveriş merkezinde imamlık yaptığın gibi itikafta imamlık yaparsan olur. İtikafa giren adam, gaye zaten adam son 10 gün kendini boşaltmış ki Allah'a ibadet etmek için. Yani sen ne kadar uzatırsan uzat adamın hoşuna gidecek, öyle mi? Öbürü ise dükkanını kilitlemiş oraya gelmiş. Veyahut da müşteriyi orada bırakmış, işin yoğunluğundan gelmiş oraya. Sen itikafta namaz kıldırdığın gibi alışveriş merkezinin mescidinde namaz kıldırırsan olur. Olmaz. İnsanların zaten o namaz da adamların kıldığı namaz da namaz olmaz. Aynısını da itikafta yaparsan millet diyecek ki biz bunu evde de yapabilirdik. Öyle değil mi? Yani imamın me'mumun halini ne yapması lazım? Gözetmesi lazım. Şimdi mesela diyelim Araplarda Ben hiç kısa süreyle namaz kıldıran bilmiyorum, herhalde hiç görmedim. Yani kısa süreyle namaz kıldıran. Belki görmüşsem de tek tüktür yani. Genelde mesela en kısa dediğimiz bizim işte 30. cüzden, 29. cüzden bir sayfalık, iki sayfalık şey okuyorlar adamlar namazda. Öyle. Şimdi sen bu tam sünnete uygun olan belki budur okumada. Ama sen bunun aynısını al gel ömründe Maun suresinin üzerine çıkmamış bir adama namaz kıldırırken bunu yap. İfsat edersin adamın namazını, sıkarsın adam. Mesela biz hatırlıyorum ilk Mısır'a gittiğimde benim nefesim kesiliyordu secdede. Sinozittim o zaman. Yoğun bir şekilde sinozittim. Allah orada şifa etti zaten sinüziti de. Yani secdede artık ölecek seviyeye geliyordum bana göre. Niye? Çünkü öyle bir namaz hiç görmemişiz mesela biz. Hani bizde insanın en takvalı olduğu dönemde kıldığın namaz vardır ya. Onların normal vakit namazı olarak kıldıkları namaz ama alışmışlar adamlar buna. Yani onlar için de normal olan budur. Onun için yani imamın me'mumun halini gözetmesi lazım ki Peygamberimiz öyle yapardı. Bir çocuk ağlama sesi duyduğunda namazda acele ederdi. Değil mi? İş vakitlerinde kıldığı namazlarda onları kısa bir şekilde kılardı. Mesela arkasında zayıf olan insanlar bulduğu zaman Peygamberimiz hafif namaz kılardı ama kendisi namaz kıldığında dilediği gibi uzatır. 3-4 cüz bazen 5 cüz okuyabilir. Hüngür hüngür bu şeydir. Senin kendi tercihindir. Ama insanlara kıldırdığı zaman asıl olan onların haklarını, onlara hürmetlerini gözetmesidir. Ha, me'mumun da imamı gözetmesi lazım. Nedir me'mumun, imamın me'mumun üzerindeki hakkı? Onun yerine kimseyi takdim etmemeleri. Değil mi? Hadiste gördük zaten. Ona ihtiram etmeleri. Mesela saygı duy, ihtiramdan kastı ona karşı saygılı olmaları vesaire. Onların da onun üzerindeki hakkı nedir? Onların da onun üzerindeki hakkı, hakları budur. İki tarafında birbirinin haklarını gözetmesi ve birbirlerinin haklarına ihtiram etmeleri gerekir. Ve bil cümleti genel olarak feyenbeği li kulli minhuma her biri için gereklidir en yetahammala ma yuvacihuhu minel ahari. Her biri için gereklidir en yetahammala, tahammül etmesi ma yuvacihuhu minel ahari, diğer taraftan karşılaştığı min ba'dil intikadati elleti la tuhillu bildin. Bazı eleştiriler, bazı eksiklikler, o eksiklikler ki dine halel getirmeyen eksikliklerdir. Vel muru'ati ve kişiliğe halel getirmeyen eksikliklerdir. Vel insanu mu'arradun linnaqsi, insan her zaman eksikliğe arz olunandır. Yani her zaman eksiklik insanın başına gelebilecek olan bir durumdur. وَمَنْ ذَلَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا كَفَ الْمَرْأَى نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ demiş şair. هَذَا وَنَسْأَلُ اللّٰهَ لِلْجَمِيعِ الْهِدَايَةَ وَالْتَوْفِقِ. Herkes için Allah'tan hidayet ve başarı isteriz demiş. Yani şeyh diyor ki hem imamın me'mumdan karşılaşacağı bazı durumlara tahammül etmesi gerekir. Hem de me'mumun imamdan karşılaşacağı bazı durumlara şey etmesi gerekir, tahammül etmesi gerekir. Sebep nedir? Bir şartla bu karşılaştığımız eksiklik dini ve muru'eti zedelemeyecek. Çünkü dini ve muru'eti zedeliyorsa o zaman onun imamlık yapması ne değildir? Doğru değildir. Ama dini ve muru'eti zedelemeyen bazı eksiklikler, bazı ayıplar vesaire bunlar normaldir. Yani çünkü eksiksiz olan insan yoktur. Eksiksizlik Allah Azze ve Celle'ye mahsus olan bir durumdur. Öyle değil mi? Şair de ne demiş? وَمَنْ ذَلَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا. Kimdir ki o insan bütün onun yaptıklarından razı olunsun? Yani hani bütün yazıp onun hakkında kaydedilenler bütün yaptıklarından razı olsun. كَفَ الْمَرْأَ نُبْلًا. Kişiye seçkinlik olarak yeter. اَنْ تُعَدَّ مَعَيِبُهُ. Ayıplarının sayılıyor olabilmesi kişiye şey olarak yeter, seçkinlik olarak yeter. Yani bir adam varsa karşımızda mesela biz diyorsak ki bu adam işte misal örnek veriyorum gevezedir mesela. İşte diyelim ki bu adam biraz böyle biraz bencildir falan. Bitti. Tamam bu yeter adama zaten şeref olarak. Yani ne bekliyorsun ki bir adam eksiksizdir. O zaman subhan demen lazım buna yani. Öyle mi? Bir adamı eksiksiz olarak görmek istiyorsan, hiçbir ayıbı, hiçbir naksı olmasın diyorsan, bu sadece bak Allah Azze ve Celle'yi bütün eksikliklerden, ayıplardan tenzih ediyoruz. Öyle değil mi? İnsan için bunun olması ne değildir? Mümkün değildir. Yani diyor sana şeref olarak, seçkinlik olarak şey yeter. Eğer ayıpların parmakla sayılıyorsa, sayılabiliyorsa tamam. Bu senin için yeterlidir. Anlaşılmayan veya anlatamadığın bir şey var mıdır? Yoktur. Sormak istediğiniz bir şey var mıdır? O da yoktur. Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.